ज़ुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को उठाकर जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है।